นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังธัมมัสสามิ อีกไม่กี่วันจะสิ้นปีมันก็จะขึ้นปีใหม่อาทิตย์เดียวจะเป็นวันคริสต์มาสถึงจะไม่มีความหมายอะไรสำหรับชาวพุทธเราเท่าไหร่นักก็ยังเป็นสิ่งที่น่าศึกษาอยู่บ้างอย่างเช่นเรื่องของซานตาคลอสไม่ทราบว่าโยมได้รู้จักว่าซานตาคลอสคือใครมาจากไหนเดิมที่ก็มีนิยายก็มีความเชื่อถือในยุโรปเรื่องนักบุญเซนต์นิโคลัสซานตานิโคลัสซานตาคลอสแต่ก็ยังไม่มีรายละเอียดอะไรมากแต่ซานตาคลอสที่เรารู้จักจากการ์ตูนดิสนีย์หรือจากรายการบันเทิงต่างๆรูปภาพต่างๆนั้นเกิดจากเหตุปัจจัยสองข้อข้อหนึ่งก็คือเป็นบทกลอนของศาสตราจารย์อเมริกันจำไม่ได้ว่าอยู่ฮาร์วาร์ดหรืออยู่เยลประมาณ150ปีที่แล้วก็เขียนกลอนก็มีเรื่องที่โลกขั้วโลกเนื้อเรื่องสเลย์เรนเดียอะไรพวกนี้ฮะก็เกิดจากจินตนาการของอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยที่อเมริกาแค่150ปีที่แล้วที่เรื่องซานตาคลอสที่มีชุดแดงขาวแล้วก็มีคราวมีอะไรนั้นก็มีไม่ถึง100ปีก็เกิดจากการโฆษณาของบริษัทโคคาโคล่าก็มันแดงขาวมันเป็นสีของโค้กตั้งแต่สมัยนั้นนั่นสิ่งที่ดูเพลินๆอาจจะคิดว่าเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของตะวันตกแต่ที่จริงไม่ใช่ก็เพิ่งจะเกิดไม่กี่สิบปีไม่กี่ร้อยปีส่วนพระเยซูเองก็ไม่มีใครทราบว่าเกิดเมื่อไหร่แต่ก็เป็นนโยบายของจักรพรรดิคอนสแตนทายน์ที่เป็นผู้ตั้งศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำจักรพรรดิโรมันว่าเอาทศกาลต่างๆที่เขาฉลองกันมาแต่ตึกดำบรรพ์เอาเป็นงานทางศาสนาคริสต์นั้นสมมติว่าพระเยซูเกิด25ธันวาเพราะเป็นงานกลางหน้าหนาวของชาวยุโรปเราก็รู้ว่าวันนี้เป็นวันที่สั้นที่สุดในปีแล้วก็วันที่25ก็เป็นวันที่ชาวยุโรปทั้งหลายพันปีก็มีการฉลองว่าหน้าหนาวผ่านไปแล้วครึ่งหนึ่งเหมือนกับว่าเริ่มจัดเราเข้าถึงครึ่งที่สองแล้วก็ครึ่งหลังแล้วแล้วก็ชาวคริสต์ก็เลยนิยมฉลองเป็นวันเกิดของพระเยซูเพราะนั้นหลายอย่างก็เป็นเรื่องการสมมติตั้งแต่นานจนหลายมาตอนหลังก็กลายเป็นเรื่องการขายของมากกว่าอย่างอื่นแล้วก็ทางเอเชียเราก็มาอยู่ไม่ว่าเมืองไทยเมืองไหนก็ตามประเทศ แทบร้อนไม่เคยมีหิมะตกในแต่ครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ก็ยังมีซานตาคลอสมีหิมะปลอมแล้วมีใครเล่าให้ฟังบ้างที่ญี่ปุ่นนี่กี่ปีที่แล้วที่ห้างสรรพสินค้าเขาก็มีโฆษณาเขาก็ไม่ใช่คริสต์เองเขาก็สับสนห้างสรรพสินค้านี่มันจะมีบ้านซานตาคลอสตึงกางแขนอยู่ข้างหน้าเลยสับสนเรื่องเทศกาลต่างนี่ก็ถามก็ถือว่าอยู่ในเมืองไทยว่าหิมะไม่ตกมันก็รู้สึกคล้ายๆจะตกนี่ก็เป็นเรื่องความรู้สึกซึ่งเราจะเอาพารอดเป็นหลักไม่ได้เพราะว่าความหนาวมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพารอดเหมือนกับเวลาไม่ขึ้นอยู่กับนาฬิกามันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเรามากกว่าในผู้ฝากข้อคิดจากลูกศิษย์ชาวรัสเซียที่เคยผ่านอากาศหนาวถึงลบ20ลบ30ทำให้ขอแนะนำว่าฟื้นธรรมชาติอย่างหนึ่งคือหนาวแล้วอย่าเกร็งคือปกติที่คนหนาวก็จะเกร็งอย่างนี้อันนี้ห้ามถึงข้อห้ามต้องพยายามผ่อนคลายเนี่ยก็จะอุ่นขึ้นน้อยหนึ่งแต่ก็ไม่ทรมานมากแต่ถ้าจะกริ่งนี่ยิ่งกริ่งก็ยิ่งทุกข์เส้นนั้นก็เข้ากับหลักทางจิตใจเราด้วยว่าเราเจอสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาสิ่งที่ทำให้เกิดทุกขเวทนาทางใจปฏิกิริยาต่อนั่นก็คือเกรงแต่มันเกรงทางใจทั้งเกรงทางกายก็อาจจะมีเกรงทางกายด้วยแต่สำคัญคือเกรงทางใจทำให้ความทุกข์นั้นเพิ่มมากขึ้นพระพุทธองค์เคยครับเปรียบเทียบความทุกข์ของพระอริยเจ้าและความทุกข์ของปุถุชนว่าพระอริยเจ้าท่านก็ทุกกายเหมือนกันแล้วก็ต้องมีเจอสิ่งที่ไม่ปรารถนาบ้างแต่ก็สักแต่ว่าแค่นั้นท่านพระพุทธองค์เปรียบเทียบเหมือนกับดวงลูกศรแต่ถ้าเป็นปุถุชนก็เหมือนกับดวงลูกศรที่อาบน้ำพิษมันถูกอีกขั้นหนึ่งนะฮะดังท่านเจนให้เราไม่เกรงภายในซึ่งเหมือนกับโดนยาพิษมันทำให้ถูกเกินที่จำเป็นและควรจะเป็นให้เรามีสติรู้เท่าทันกายของตนในทุกอิริยาบถโดยเฉพาะรู้ความผิดปกติของกายรู้เท่าทันจิตใจของตนโดยเฉพาะรู้ความผิดปกติของจิตในการทำสมาธิภาวนาจะช่วยให้เราได้เข้าใจความหมายของคำว่าปกติเมื่อจิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายแต่มีสติมีสัมปชัญญะมีอาตาปิความภาคเพียรในสิ่งดีงามอยู่ในใจแล้วที่ใจจะอยู่ในภาวะที่เรียกได้ว่าปกติแต่ถ้าเราทำบ่อยๆทำจนชินเราก็จะคุ้นเคยกับความรู้สึกว่าปกตินี้มากขึ้นโดยลำดับแต่ว่าในชีวิตประจำวันเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นมาซึ่งในบางครั้งอาจจะปรากฏที่กายก่อนหรือบางทีจะปรากฏที่ใจแต่มันจะเกิดตรงไหนก็แล้วแต่ เราจะรู้สึกมันจะมีสัญญาณเตือนว่าผิดปกติแล้วนี่การที่มีการเดือนสติอย่างนี้จะป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นจากการวิ่งกลบเกลื่อนความทุกข์ที่เกิดขึ้นและการพยายามหนีจากความทุกข์หรือการปรุงแต่งความทุกข์ซึ่งเป็นอาการของผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมทางใจซึ่งเป็นสิ่งที่ยุดหรือว่าปล่อยวางยากสำหรับคนที่ไม่ได้รับการฝึกทางจิตใจเพราะไม่ใช่เรื่องที่เราตั้งใจทำหรือเป็นเรื่องที่เราจะตั้งใจไม่ทำเรื่องความตั้งใจก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของของจิตใจมนุษย์แล้วเป็นสิ่งที่มีข้อเขตจำกัดจะในการปฏิบัติเดินได้ไม่ยากว่าเราสามารถดั้งใจในเรื่องการแสดงออกทางกายทางวาจาได้ฉันดั้งใจว่าจะไม่สูบบุหรี่อีกต่อไปดั้งใจว่าจะไม่กินเหล้าอีกต่อไปเป็นต้นนี่เราสามารถทำได้ไม่เลยวิสัยของใครแต่เราจะตั้งใจไม่อยากสูบบุหรี่ได้ไหมจะตั้งใจไม่อยากกินเหล้าได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเพราะไม่อยู่ในวิสัยของความตั้งใจที่จะระงับความรู้สึกอย่างนี้ได้แต่ความตั้งใจที่ใช้ได้กับเรื่องการกระทำเรื่องการพูดท่านชาวพุทธต้องฉลาดและต้องศึกษาอยู่เรื่อยเรื่องของจิตใจเรื่องว่าการแก้ปัญหาข้อนี้ต้องใช้คุณธรรมข้อไหนบ้างถ้าเราใช้ไม่ถูกทีเราก็จะไม่ได้ผลแล้วก็จะท้อแท้ใจอย่างเช่นคนขี้โกรธขี้โมโหบางทีก็ตั้งอกตั้งใจว่าจะไม่โกรธใครมันน่าเกลียดเสียหน้าแล้วแย่มากก็ไปว่าตัวเองมันไม่ดีตั้งอกตั้งใจว่าวันนี้จะไม่โกรธใครไปดังขาดจะไม่โมโหไปดังขาดว่าทำไม่ได้ไงเพราะอะไรเพราะไม่ฉลาดในเรื่องของจิตใจของตนไม่รู้ว่าความตั้งใจนั้นมันไม่มีกำลังพอที่จะระงับอารมณ์ทางใจความตั้งใจเป็นเครื่องมือหรือจะเรียกว่าเป็นอาวุธก็ได้ที่จะแก้ปัญหาและที่จะระงับอาการทางกายวาจามันมีบทบาทอยู่เฉพาะในเรื่องของศีลธรรมแต่เราจะฝึกจิตในขั้นอารมณ์เราต้องภาวนาแต่ก็ยังสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันตรงที่ว่าถ้าเราไม่ใช่เราไม่ใช่ความตั้งใจหรือ will power ในการระงับอาการทางกายทางวาจาเราจะไม่มีฐานที่มั่นคงพอที่จะฝึกทางจิตใจดังนั้นศีลธรรมทางพุทธศาสนาจึงแตกต่างจากศีลธรรมในศาสนาอื่นลัทธิอื่นตรงที่ว่าพระพุทธองค์ให้เราเข้าใจว่าศีลธรรมไม่ใช่สิ่งที่จบอยู่ในตัวคือมันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชีวิตให้ดีงามศีลเพื่อสมาธิและปัญญาไม่ใช่ศีลเพื่อศีล ถ้าศีลเพื่อศีลอย่างเดียวมันจะกลายเป็นกิเลสตัวสำคัญที่ว่าศีลปัตตปรมาสในความมันกลายเป็นความงมงายความยึดมั่นถือมั่นนำไปสู่การยกตนของท่านก็ได้นำไปสู่ความเคร่งเครียดก็ได้เมื่อเราเข้าใจว่าศีลธรรมเป็นไปเพื่ออะไรเราจะรักษาศีลได้ง่ายขึ้นเราจะมีความไม่ประมาทในศีลของตนได้มากขึ้นเพราะเห็นประโยชน์ธรรมะเคยได้พูดบ่อยๆเรื่องที่พระปางรูปแม่ในสมัยพุทธกาลเกิดรำคาญพระพุทธองค์ว่าทรงบัญญัติสิกขาบทมากเกินไปเยอะเหลือเกินแทบจะทำอะไรไม่ได้เพราะผิดหมดแต่พระบางรูปก็น้อยใจว่าอุตส่าห์สละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติแล้วก็ยังมีสิกขาบทเพิ่มอยู่ทุกวันเรื่องเล็กเรื่องน้อยไม่น่าจะเป็นเรื่องสำคัญรู้เรื่องจุกจิกจุกจี้มากเกินไปพระกลุ่มนี้จึงตั้งคำถามว่าแม้แค่นี้พระพุทธเจ้าให้เราไม่ได้แล้วเราก็ให้กับท่านทุกสิ่งทุกอย่างแค่นี้ท่านให้เราไม่ได้แล้วส่วนใครกลุ่มหนึ่งบอกว่าแม้ชีวิตของเรานี่ดีเพราะพระพุทธองค์ของเราที่เราได้อะไรดีในชีวิตก็เพราะพระธรรมที่พระองค์ได้สั่งสอนโอ้เราสิ่งที่ได้จากท่านนี่เยอะมากเลยทีนี้ท่านขอเรื่องเล็กแค่นี้เราจะให้ท่านไม่ได้หรือเรื่องแค่นี้เราจะให้ท่านไม่ได้หรืออันนี้มันเป็นความรู้สึกในใจของคนคนหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมคือบางทีก็มีชักเยอะกันระหว่างความรู้สึกว่าแค่นี้ท่านให้เราไม่ได้เลยกราบอินฟ้าเดี๋ยวว่าแค่นี้เราให้ท่านไม่ได้เลยนะไม่ว่าจะเอาไฟไหนดีต่อมาว่าเอ๊ะแค่นี้ให้ท่านไม่ได้แล้วบุตรีปันนะมันนำไปสู่ความเจริญนะแต่เราสังเกตความรู้สึกของตนนะที่พระพุทธองค์สั่งสอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นผิดเป็นภัยที่จะนำไปสู่ความทุกข์พระพุทธองค์สอนหมดเลยแม้แต่เล็กแม้แต่น้อยท่านสอนหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของมนุษย์เราและสิ่งที่นำไปสู่ความดีความงามความเจริญความสุขที่แท้จริงท่านสอนทุกอย่างจนกระทั่งเป็นที่เถอกันว่ามีทั้ง 84,000 พันปฐมขันธ์ใช่ไหมมันจะนับอะไรยังไงก็ไม่ทราบอาจจะไม่ถึงก็ได้ก็มันนี่ไม่ใช่เรื่องสำคัญเรื่องไม่เลขแต่ว่าสำคัญที่ว่าให้ความรู้สึกว่าอู้ท่านสอนละเอียดเหลือเกินนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประโยชน์แม้แต่เล็กนิดเดียวท่านก็สอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคแม้แต่นิดเดียวท่านก็สอนถ้าเราเคารพนับถือว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้จริงพระธรรมคำสั่งสอนของท่านจริงเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นที่พระวัดป่าก็ถูกมองว่าเคร่งมากโอ้เรื่องมีไหนที่ท่านเคร่งแต่พระเราไม่รู้สึกว่าเคร่งนะเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องยังไงฮะก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าพระพุทธองค์ สอนอย่างนี้เราก็มีศรัทธาพอจะออกบวชแล้วก็ต้องทำตามที่ท่านสอนก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเคร่งอะไรถ้ามองว่าอย่างนี้ต้องอาบัติอย่างนี้ก็ต้องอาบัติสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงปรับอาบัติแล้วถ้าเรารักท่านจริงเราเคารพท่านจริงแล้วก็ต้องไม่ทำเลยถ้าหากว่าท่านสอนอะไรแล้วเราก็ไม่ทำตามถ้ายังยืนยันว่าเรารักเราเคารพมันก็ขัดแย้งอยู่ในตัวนะนั่นก็เหมือนกับเราเป็นผู้เชื่อฟังพ่อแม่ของเราท่านสั่งสอนอะไรด้วยเมตตาด้วยความหวังดีเรารักท่านดีเราก็เคารพท่านดีแล้วก็ไม่ขัดกับคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเราก็ทำหมดแต่พระพุทธเจ้าท่านจะสอนแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ 100%เราก็ไม่มีที่สงสัยเราก็ทำตามเราก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นไปเพื่อความเจริญที่ในกระบวนการพัฒนาจิตจุดเริ่มต้นมันจะมีหลากหลายแต่มันก็จะถึงจุดหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็จากนั้นมันก็จะเป็นแนวทางเดียวเหมือนกับจะเปรียบเทียบกับถนนหรือทางด่วนอาจจะมีทางขึ้นหลายทางแต่พอมันขึ้นทางด่วนแล้วมันตรงไปเลยในจุดสำคัญที่ขอวัดปฏิบัติทุกข้อต้องมาถึงจุดได้คือจุดที่เรียกว่าความปราโมทย์ภาษาบาลีว่าปราโมชะถ้าขึ้นปราโมชะแล้วเรียกว่าขึ้นทางด่วนแล้วคือปราโมชะความปราโมทย์ความผ่องใสความเบิกบานความร่าเริงในสิ่งดีงามสิ่งนั้นจะนำไปสู่ปิติคือความปราโมทย์เข้มข้นเราก็ให้ชื่อว่าปิติที่ปิติเพื่ออะไรก็ไม่ใช่ปิติเพื่อปิติเหมือนกันปิตินี่เพื่อพัสสติพัสสติคือสบายกายสบายใจผ่อนคลายเนี่ยพวกเรานั่งสมาธิเราสังเกตไหมว่าถึงจุดหนึ่งจะรู้สึกว่าเบากายเบาใจบางทีพองานนั้นก็ปวดขาปวดหลังมันถึงจุดหนึ่งรู้สึกว่าไม่ปวดแล้วสบายจะให้นั่งเท่าไหร่ก็นั่งได้นี่ก็คือตัวพัสสตินั่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงลุกขึ้นก็ไม่เมื่อยนี่คือผลของพัสสติทำไมถึงขั้นนั้นเราก็ยังมีความรู้สึกว่าพอจิตเริ่มสงบแล้วมันเบากายเบาใจนี่ตัวพัสสติสิ่งที่จะนำไปสู่พัสสติสำคัญก็ตัวปีติปีตินำไปสู่พัสสติพัสสติเพื่ออะไรพัสสตินำไปทางไหนนำไปสู่สุขเป็นความสุขในวันนี้เรามีสุขความสุขภายในความสุขที่เยือกเย็นไม่เดือดร้อนไม่กระวนกระวายเป็นความสุขที่รู้จักเอี่ยมในความสุขนั้นนำไปสู่สมาธิก็ไม่ใช่จุดหมายปลายทางเหมือนกันสมาธินำไปสู่ความรู้เห็นตามความเป็นจริงทำไมจะต้องรู้เห็นตามความเป็นจริงเพื่ออะไรมันจะมีอานิสงส์มีประโยชน์อะไรเราจะทำให้เราเบื่อหน่ายเรียกว่าหมดสนุกในความยึดมั่นถือมั่นต่างๆซึ่งจะนำไปสู่การปล่อยวางและการลดพ้นที่สุดฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในหลักนี้ในชีวิตประจำวัน เราก็มีแนวทางที่ชัดขึ้นว่าทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญถวายวัตถุสิ่งของจะเป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวมจะเป็นการทำวัดสวดมนต์จะเป็นการนั่งสมาธิจะเป็นอะไรต้องทำให้เกิดปราโมทย์จนได้ในชีวิตประจำวันเรามีกิจกรรมอย่างไรก็มีทำหน้าที่ของเราทำหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเรามีหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ทำไงเราจึงจะทำหน้าที่นั้นให้เกิดความปราโมทย์พอถ้าได้ความปราโมทย์แล้วเรียกว่าถึงทางไปสู่ธรรมถูกต้องแล้วดังนั้นเราอ่านประสูตรจะเจอเรื่องนี้บ่อยๆเหมือนกันพระพุทธองค์บอกว่าศรัทธานำไปสู่ปราโมทย์เรามีความเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมมีความเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าสามารถปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์จนรับผลได้มีความเชื อย่างนี้แล้วแล้วทบทวนสิ่งที่ตนเชื่อบ่อยๆอ่านฟังสิ่งที่ทำให้ความเชื่อนั้นมีเหตุมีผลเพิ่มมากขึ้นเรียนรู้จากประสบการณ์สังเกตสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตตนชีวิตคนอื่นจะทำให้ความเชื่อมันในเพิ่มมากขึ้นก็จะทำความรู้สึกปราโมทย์การปราโมทย์นั้นต้องเป็นความสุขพื้นฐานในชีวิตคนดีแล้วเมื่อได้มีเริ่มมีความปราโมทย์เป็นพื้นฐานแล้วจิตก็พร้อมที่จะเกิดปิติบางทีจะเกิดปิติง่ายมากโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอะไรอยู่ดีๆมันก็เกิดที่เข้าไปในโบสถ์กราบพุทธรูปทีมรามมองเห็นพุทธรูปปีติเกิดได้หรือว่าเห็นความมีน้ำใจของคนอื่นการเสียสละของคนอื่นแล้วก็เกิดซาบซึ้งเกิดปีติเพราะมันเหมือนกับว่ามันน้ำใจมันมีมากเสียจนพร้อมที่จะล้นได้ง่ายมันล้นง่ายเพราะว่ามันมีตัวปราโมทย์อยู่เป็นพื้นอยู่แล้วแต่สิ่งที่จะทำให้ความปราโมทย์เกิดขึ้นได้ง่ายและดีก็คือความรู้จักคิดรู้จักพิจารณารู้จักมองสิ่งต่างๆในทางที่ป้องกันไม่ให้ความคิดที่เป็นอกุศลสอดแทรกเข้ามาครอบงำจิตใจและรู้จักคิดในทางที่ทำให้จิตใจเบิกบานหรือว่าเบิกบานแล้วทำให้ความเบิกบานนั้นเพิ่มมากขึ้นตอนนั้นก็อยู่ที่การฝึกคิดเหมือนกันที่เคยสอนว่าเจอสิ่งที่แรกๆก็รู้สึกว่าไม่ชอบเรามีสติแล้วเราก็จะรู้เท่าทันความรู้สึกว่าไม่ชอบแล้วก็ไม่ปล่อยให้จิตคิดปรุงแต่งด้วยความรู้สึกว่าไม่ชอบพอถ้าไม่มีสติตรงจุดนี้พอรู้สึกไม่ชอบแล้วเราก็จะหาเหตุผลมาสนับสนุนความรู้สึกว่าไม่ชอบกลายเป็นแพ่งโทษจับผิดแพ่งโทษจับผิดเพราะเกิดความรู้สึกชั่วแวบว่าไม่ชอบถ้าจับได้ตรงจุดนี้ก่อนเรารู้สึกตัวว่าจิตเป็นอกุศลแล้ว ต้องแก้วิธีแก้และความฉลาดเริ่มต้นในเรื่องนี้คือตั้งใจไม่ใช่ตั้งใจจะไม่คิดอย่างนั้นแต่ตั้งใจจะคิดในทางตรงข้ามเพราะรู้สึกว่าไม่ชอบก็ถือว่าเหมือนก็เป็นเกมพยายามหาสิ่งที่ดีสักสามข้อในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบหรือในบุคคลที่ตัวเองไม่ชอบทำเป็นประจำจนเกิดเป็นนิสัยว่ามันเป็นเรื่องสนุกแล้วถ้าทำได้ประสบความสำเร็จครั้งสองครั้งก็เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นทำง่ายขึ้นยิ่งทำยิ่งง่ายดังนั้นเราไม่เอาจริงเอาจังกับความรู้สึกตัวเองมาเกิดเพราะความรู้สึกเกิดไม่ชอบกับมันในใจเอาอีกแล้วตัวขี้บ่นนั้นก็มาอีกแล้วเหมือนกับว่ามีคนขี้บ่นเข้ามาอยู่ในสมองเราไม่ได้เอาจริงกับจังแบบนี้พยายามคิดในทางตรงข้ามก็ดีเหมือนกันถึงว่าหนาวมันหนาวไม่ชอบนะครับเราก็คิดไปต่างๆนานาที่จิตใจก็เศร้าหมองแล้วก็คิดว่าหนาวสดชื่นนะแม่ปีหนึ่งที่จะเย็นอย่างนี้ไม่กี่วันนะเหมือนเมืองนอกก็คิดอะไรแล้วกันถ้าคิดจนนอกจากได้ขอคิดที่มันจะฝืนจะตรงข้ามกับที่กำลังจะคิดถ้าได้ยิ้มบางเล็กน้อยก็ดีมากถ้าหัวเราะได้เลยยิ่งดีเรียกว่าได้เอบวกนะถ้าหัวเราะกับตัวเองได้ถ้าเอาแค่ยิ้มก็ยังได้ยังให้เอครับว่าเราจะเห็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ทรมานจิตใจที่จริงมันเป็นแค่เสือกระดาษเท่านั้นเองเป็นเรื่องนิดเดียวนะเป็นเรื่องการมองและเรื่องความคิดถ้าเราฝึกสติบ่อยๆฝึกสติในการทำสมาธิทุกวันสติก็มีกำลังสติมีกำลังก็รู้ทันอารมณ์ไม่วิ่งตามอารมณ์พอเรารู้ทันอารมณ์แล้วเราก็มีช่องว่างมีโอกาสที่จะแก้ไขถ้าสตินี่คมที่สุดคือพอมีความรู้สึกทุกข์รู้สึกทุกข์กายทุกข์ใจสุขกายสุขใจรู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเก่งที่สุดแต่ถ้าไม่เก่งถึงขั้นนั้นแต่ผมมีความรู้สึกว่าชอบไม่รู้สึกว่าไม่ชอบแต่ก็รู้เท่าทันอยู่ในจุดนั้นถ้าจุดนั้นใช้ปัญญาได้เก่งแล้วก็สอนมันไม่แน่หรอกมันไม่แน่ชอบก็ไม่แน่ไม่ชอบก็ไม่แน่อย่างนี้ก็ดีแต่บางทีรับรู้ว่าแน่ไม่แน่แต่ว่ามันก็ยังมีความยินดีในความรู้สึกนั้นมันยังคันอยู่มันใจมันคันมันอยากจะคิดอย่างเช่นเห็นสิ่งที่ไม่ถูกใจมันอยากจะคิดวิพากษ์วิจารณ์นะถึงจะไม่มาไปพูดกับคนอื่นมันก็ยังอยากจะคิดแม้มันน่าเกลียดมันไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยมันไม่สมควรมันอยากจะคิดทีนี้ถ้าเราเป็นคนไม่ประมาทในกุศลธรรมถ้าเป็นคนที่วังดีต่อตัวเองจริงๆแล้วเป็นไม่ได้ถ้าเป็นอันตรายเป็นการเพิ่มความเคยชินที่ไม่ดีเลยไม่เป็นทางไปสู่มรรคผลนิพพานนั้นเราก็หยุดที่ว่าไม่ดีนั้นเอาพยายามมองในทางดีนะมันก็ยังดีที่เป็นอย่างนั้นบ้างส่วนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เรื่องคือมันจะมีฮะมันไม่มีอะไรที่มันที่ว่าแล้วบริสุทธิ์ที่มันแล้ว 100% ใช่ไหมวันมันแม้ในสิ่งที่ไม่ดีมันก็ยังดีอยู่บ้างเช่นฮิตเลอร์ฮิตเลอร์นี่เรียกว่าเมตตาหมามากเมตตานกมากฮิตเลอร์นี่เลี้ยงนก ยาไม่ยอมทานข้าวนี่ต้องไปเลี้ยงนกก่อนไม่คิดเรื่องก็ยังมีข้อดีอยู่ไม่ต้องพูดถึงคนอื่นถ้าเราโอ้ยคนนี้แย่มากนะถึงขั้นฮิตเลอร์ไหมแหมไม่ถึง คือมันไม่ใช่แบบถึงแต่ว่าปลอบใจหรือว่าปัดความคิดออกอย่างนั้นแล้วแต่ว่ามันเป็นการมองให้กว้างขึ้นเพราะความอารมณ์รุนแรงมันจะเกิดขึ้นเพราะจิตใจคับแค่มองแต่บางแง่บางมุมไม่ได้มองทั้งหมดเพราะฉะนั้นเหมือนกับกล่องไทโรคเนี่ยมันซูมเข้ามาไกลเกินไปมันซูมออกมาอ๋อมันก็เห็นสิ่งแวดล้อมเห็นเหตุปัจจัยต่างๆเห็นเรื่องที่มันไม่เข้ากับอารมณ์แล้วบ้างอารมณ์นั้นก็จะอ่อนลงก็จะไม่ทำให้เราเป็นทุกข์แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้เฉพาะกับความรู้สึกว่าไม่ชอบคือครูบาอาจารย์ท่านสอนเราบ่อยๆเหมือนกันว่าสงบนะไม่ใช่สงบจากสิ่งที่ไม่ชอบอย่างเดียวคือสงบจากสิ่งชอบด้วยนะทุกคนก็อยากจะสงบอยากจะเว้นจากสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบแต่น้อยคนที่กล้าหาความสงบและความไม่เว้นจากสิ่งที่ชอบเพราะเอาสิ่งที่ชอบเป็นที่พึ่งกลัวว่าถ้าไม่มีสิ่งที่ชอบแล้วจะว่าเวจะเหงาจะไม่มีอะไรดังนั้นสิ่งที่ชอบความรู้สึกว่าชอบความรู้สึกว่ายินดีในการปฏิบัติธรรมได้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังด้วยเป็นอุปสรรคได้เหมือนกันแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะไม่มีความรู้สึกชอบอีกแล้ว มันก็ยังมีเรื่องอยู่บ้างแต่ว่ามันจะไม่รุนแรงลงเกิดความประมาทและเกิดการเปลี่ยนแล้วก็ความสุขและความรู้สึกว่าชอบจะสูงขึ้นบางสิ่งบางอย่างแต่ก่อนรู้สึกว่าสนุกจะไม่รู้สึกว่าสนุกอีกแล้วแต่ก็ยังมีความสุขอย่างอื่นทดแทนเพราะมนุษย์เรามันจะอยู่โดยไม่มีความสุขไม่ได้มันต้องมีแม่ อาตมามีเพื่อนที่เคยทำงานในก็เป็นพยาบาลแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันมีคนไข้คนหนึ่งที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะปอดแหลกที่เขาอัมพาตแล้วก็ต้องมีปอดเรียกว่าปอดอะไรฮะปอดแหลกเนี่ยปลายลังนั่นที่จะช่วยหายใจอัมพาตตั้งหลายปีนอนอยู่อย่างนั้นไม่หายใจเองก็หายใจไม่ได้ต้องมีเครื่องหายใจฮะแล้วก็วันหนึ่งก็คุยเขาเกิดว่าคนนี้เกิดปิติเพราะว่ามีคนเปิดหน้าต่างแล้วก็เป็นฤดูใบไม้เคล็ดแล้วก็ลมอุ่นๆช่วยเข้ามาแล้วได้ยินเสียงนกแล้วก็เกิดมีความสุขมากจนน้ำตาไหลแล้วเขาก็ได้ข้อคิดคือขนาดอยู่อัมพาตอย่างนี้ต้องมองในสายตาคนอื่นก็ชีวิตน่าสงสารมากถ้าก็ยังมีความสามารถจะมีความสุขได้อาจจะมีความสุขในสิ่งที่คนอื่นอาจจะไม่ค่อยได้รู้สึกก็มีแรงความสุขมากกว่าแต่พอแรงความสุขน้อยลงเราก็จะมีความสุขกับสิ่งนั้นได้ง่ายขึ้นดังนั้นเราต้องมีการเสียสละบางอย่างตอนเมื่อเรารู้สึกชอบอะไรก็เหมือนกันนะคือไม่ลงไหลกับสิ่งที่ตนชอบแต่ลองหาสิ่งที่ไม่ชอบในสิ่งที่ชอบสักสามข้อจะได้ไหมกล้าทำไหมเสียดายไหมเสียดายความรู้สึกว่าชอบแต่ไม่ใช่ว่าความรู้สึกว่าชอบจะหายในทีเดียวแต่ก็ รู้สึกมันจะมีสัดส่วนเนื้อคือจะเปิดใจกว้างออกมารับความจริงมากขึ้นทั้งทางพุทธศาสนาเราไม่ได้สอนเราสอนว่าต้องคิดอย่างนั้นต้องเชื่ออย่างนั้นแต่พุทธองค์ให้เรารับรู้ความจริงทั้งหมดในทุกเรื่องและความรู้สึกมันจะปรับตัวของมันเองอย่างเช่นเรารักใครเรารักสามีเรารักภรรยาเรารักลูกรักหลานไม่ว่าอะไรหรอกแต่ก็ขอให้เราพิจารณาทุกวันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราร่วมพ้นจากความแก่ไม่ได้เรามีความเจ็บเรามีความตายเรามีความผลัดพรากจากคนที่เรารักทุกคนอันนี้ก็คือความจริงใช่ไหมเราก็เตือนตัวเองว่าเนี่ยเราแก่ลงทุกวันคนที่เรารักเขาก็แก่ลงทุกวันเราก็เจ็บได้คนที่เรารักก็เจ็บได้เราก็ตายได้ทุกวันคนที่เรารักก็ตายได้ทุกวันเราก็พลัดพรากจากคนที่เรารักได้ทุกวันนั้นเราก็คิดอย่างนี้บ่อยๆก็ไม่ใช่ว่าฟังครับไม่ให้รักแต่ก็ขอให้ความรักของเรามีวุฒิภาวะคือเข้มข้นพอที่จะรับรู้ต่อความจริงของชีวิตทุกอย่างถ้ามันเป็นความรู้สึกที่อยู่ได้เพียงเพราะว่าไม่อยากพูดเรื่องนั้นไม่อยากคิดเรื่องนั้นเพิ่มเป็นความรู้สึกที่อยู่ไฟสมุทัยจนทำให้เป็นทุกข์ในปัจจุบันจะต้องเป็นทุกข์ในอนาคตดังนั้นความรู้สึกของเราทุกอย่างต้องเปิดออกมารับรู้ต่อความจริงของชีวิตเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเราคิดอยู่ทุกวันถ้าไม่คิดทุกวันเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทำให้รู้สึกซึมเศร้าตรงกันข้ามผู้ที่คิดเรื่องนี้ทุกวันไม่มีทางซึมเศร้าเพราะว่าไม่มีอะไรแปลกประหลาดไม่มีโอกาสที่จะเกิดไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะเป็นอย่างนั้นนะนักปฏิบัติจะไม่มีทางที่จะมีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะมันคาดคิดทุกอย่างอยู่แล้วเพราะว่าเราพิจารณาเรื่องความเปลี่ยนไปได้ของชีวิตทุกวันถ้าเมื่ออะไรเกิดขึ้นแทนที่จะตกใจสะดุ้งแบบโอ้ทำไมเราก็จะรู้สึกโอ้พระพุทธเจ้าสอนเราจริงเนาะโอ้ครูบาอาจารย์ท่านสอนถูกนะก็จะเกิดศรัทธามากขึ้นโอ้พุทธศาสนานี่สอนจริงสอนแต่เรื่องจริงล้วนๆเรื่องความเศร้ามันก็จะมีอยู่ในส่วนหนึ่งแต่นอกเนื่องจากความเศร้ามันก็ยังมีความรู้สึกที่สูงกว่าเป็นที่พึ่งของเราได้แล้วคิดทุกวันพิจารณาทุกวันพยายามตั้งปัญหากับตัวเองว่าในภาวะชีวิตของตนเมื่อเรามีหน้าที่การงานอย่างนี้ทำยังไงเราจึงจะได้สัมผัสตัวความปราโมทย์ทำยังไงเราจึงจะมีสติเป็นที่พึ่งมีสัมปชัญญะความรู้ตัวเป็นที่พึ่งมีอาตาปิความเพียรพยายามในสิ่งที่งามเป็นที่พึ่งแล้วตั้งคำถามกับตัวเองแล้วก็พยายามไปทางนี้ปีเก่าปีใหม่มันก็ดีหมดมีแต่ความเจริญสำหรับวันนี้ก็คงจะพอสมควรอย่างนี้นะ